Välkommen åter till sagan om legenden om Staffan Ledarhjärta och hans konstanta kamp mot tiden att finna mer bärs att dricka. I det förra avsnittet lämnade vi Staffan i hans bakfylla vid utkanten av byn och skogen. Han vart även förföljd av en mystisk entitet när han började gå mot den andra byn. Nu kanske ni märkt att min röst förvrängdes i början av avsnittet. Ja, så går det när man dricker bärs med fel volym på. Ja. Staffan hade börjat vandra då han hörde en mystisk röst bakom sig. Va? Vem är det som låter? Och varför pratar du i ljudvågor och inte på ett språk som jag kan förstå? Identifiera dig, din bakåtvända förvrängda häxa. Men prata så att jag förstår. Jag vet ju inte vad du säger, kvinna. Och plötsligt skingrade sig dimman en ung men samtidigt vacker kvinna uppenbarade sig på den plats rösterna kommit ifrån. Det visade sig vara Staffans gamla ragg från byn. Nej men, är det inte Jenny Pungnagel jag bevittnar här framför mig? Vad gör du så här alldeles ensam och naken i skogen? Söker du också andra byar att utsuga på bärs och nöje? Men Ledarhjärtat hade fel. Plötsligt förvandlades Pungnagel ifrån en vacker kvinna till en äldre dam med svarta kläder och en sopborste. Hennes ögon var helt svarta och hennes hår luktade. Hon blängde på Staffan som om hon skulle säga någonting väldigt äckligt men samtidigt väldigt vackert, i stil med det man numera ser i pornografiska filmklipp på internet. Jag vet vad du söker och jag ska hjälpa dig släcka din törst, din gamla getkrakan. Din första uppgift är att tvätta dig vid den förbjudna sjön som ligger i mitten av skogen. Staffan hade hört om den förbjudna legenden om den förbjudna sjön, där nakna människor hade badat i hopp om att bli rena, men hade tagits till offer av någonting som levde under dess yta. Ursäkta mig, fru Sugga, men hur kan jag lita på dig? Hur kan jag lita på att du släcker min eviga törst efter mer bärs och pannkakor med getsylt? Du är ju trots allt en gammal häxa. Den gamla krokiga häxan blängde återigen på Staffan Ledarhjärta och började skratta så att håret åkte av och gas och fragma kom ut ur hennes kroppsliga hål. Sedan pekade hon på Staffan. Jaha du, Staffan och Fläder från Hjärta. Jag är en magisk kreatur och du är ett stinkande vrak med ändmål i livet att dricka bärs. Gör mina uppgifter och du kommer att få all bärs du drömmer om. Men Staffans vaxfyllda öron hörde häxans ljud fel. Och han missuppfattade det hela som ett hot. Han tog fram spjutet han dödat kaninen med och kastade dem mot häxan. Ja, där fick du, häxa. Nu kan du inte döda mig och tvinga mig utföra uppgifter som inte har med bärs att göra. Ja, nu ska jag tvätta mig i mitten av skogen i den förbjudna sjön. Stackars Staffan. Om han hade tvättat sina öron för 20 år sedan så hade han inte behövt döda häxan. Men nu skulle han ändå utföra det häxan förutspådde. Han började att vandra mot skogens mitt. Till slut kom Staffan fram. Han såg sjön. Han slet av sig kläderna och hoppade i, trots ösande regn och kyla. Men medan han badade kände han någonting med tårna. Och vad han kände med tårna, ja, det får ni först veta i nästa spännande avsnitt av Legenden om Ledarhjärtat.